To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 29 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Panie redaktorze, także piosenkę Snow Talk pod ręką, to też by się nadawała. Wiem. W wielu miejscach przyprószyło, zabieliło. Za oknami na Myśliwieckiej też jakoś tak wcale, nie, a wcale. Żeby znowu czyste niebo, przejrzyste i oczywiście także pierwsze promienie słoneczne. Jeszcze nie. Niby tak ukradkiem. Jeden płatek, drugi, trzeci. No tak to dziś wygląda. Czwartek, 29 marca przed nami. Słońce obudzi się za godzinę z wąsem. Zajdzie po 19, jeśli w ogóle, choć za chwilkę pan synoptyk będzie przekonywał, że możliwe większe przejaśnienie. No ale o tym za moment. Dzień potrwa prawie 13 godzin, a dziś imieniny Marka, Wiktoryny i Zenona. Najlepsze życzenia przed nami czwartek, Wielki Czwartek, 29 dzień marca. 5 po piątej, no to sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. zmiany, no nie wiem czy na lepsze, nie mniej oceniać, ale zmiany. Polska w zasięgu niżu z nad Irlandii, napływa chłodna, wilgotna, polarno-morska masa powietrza. Zdaje się, że to napływa to chłodne powietrze od początku tego tygodnia, bo i ten wzmagający uczucie chłodu wiatr też dziś będzie towarzyszył. Ma być pochmurno, będzie padał deszcz, no właśnie o tym mowa była przed chwileczką też i w północnej połowie kraju deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach sam śnieg, a prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na Podkarpaciu do 6 centymetrów. No tak zdaje się, wczoraj czy przedwczoraj wspominałem, dawno tej definicji pana synoptyka nie było, że przyrost pokrywy śnieżnej i tak dalej, do tego zawieje i zamiecie. No i proszę bardzo, posłuchał się i jest dziś w prognozie. Na zachodzie i południu kraju opady będą stopniowo zanikać i w drugiej połowie dnia możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, dość silny, na północy kraju oraz w rejonach podgórskich porywisty, wysoko w Tatrach nawet do 100 km na godzinę. No właśnie, na północy wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. O tym mówiłem. Ciśnienie spada w południe w Warszawie. Z tego wczorajszego tysiączka zrobi się dziś 992 hektopaskale. A na termometrach w ciągu dnia wszędzie powyżej zera, no ale to i tak chłodno. Od jednego stopnia na Suwalszczyźnie, mówię chłodno, bo ten porywisty wiatr wzmagający uczucie chłodu to nie sprawi, że z tych plus 3 stopni nad morzem będziemy się cieszyć, czy 5, 7 w centrum, czy nawet do 10, gdzie najwyższa temperatura na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce. Tak czy inaczej, słońca bez końca i ciepła życzymy w tym przedświątecznym czasie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są twoim dotychczasowym dostawcą tych usług. W ten sposób możesz nieświadomie zerwać obecną umowę i ponieść dotkliwe straty finansowe. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli podpisałeś ją w domu. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na ostrym nożu każdy i ja całkiem sam. Terrific Sunday i Bałtyk, nowe nagranie w Trójce. Witamy bardzo serdecznie w budzikowym gronie Amelkę, która przywitała się fantastycznie pierwszy raz w życiu, słucha budzika, mówi wszystkim budzikowym w naszej rodzinie radiowej. Dzień dobry, pierwsza słucha budzika, jedzie z tatą w trasę z Dobrego Miasta do Kalisza, za oknem ciemno i minus dwa. Mocno ściska Amelka wszystkich budzikomaniaków. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten ciepły sygnał, odwzajemniamy te serdeczności i myślę, że także wszyscy członkowie naszej budzikowej społeczności mogą przywitać słuchaczkę właśnie o tak nieprzyzwoitej porze. No jakby nie było, 11 minut po godzinie 5 już na nogach, już po śniadaniu, już w trasie. Pięknego dnia i fantastycznych świąt życzymy. A zapowiedzi tego, co dziś przed nami, przynoszą oczywiście to, co w kalendarzu. Triduum Paschalne i Wielki Czwartek. Kościół rozpoczyna obchody uroczystości. To czas wspominania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Triduum rozpoczyna Wielki Czwartek. Msza Wieczerzy Pańskiej jest dziękczynieniem za ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Papież zgodnie z tradycją odprawi dziś rano mszę Krzyżma Świętego w Bazylice Watykańskiej. Mszę Wieczerzy Pańskiej Franciszek będzie sprawował w rzymskim więzieniu Regina Celia. Msza Krzyżma Świętego, w czasie której papież pobłogosławi oleje krzyżma chorych i katechumenów, rozpocznie się o 9:30. O 16:00 Franciszek przyjedzie do zakładu karnego Regina Celi, odwiedzi więzienny szpital i odprawi mszę świętą, w czasie której na pamiątkę gestu Jezusa z ostatniej wieczerzy obmyje stopy 12 osadzonym. Jak mówi kapelan więzienny ksiądz Vittorio Trani, ten gest to rzecz nadzwyczajna, szczególnie ten papież cieszy się wielką sympatią i szacunkiem więźniów. Jak mówi, czekamy na papieża z niecierpliwością i wielkim wzruszeniem. Franciszek od początku swego pontyfikatu w 2013 roku sprawował mszę Wieczerzy Pańskiej w miejscach związanych właśnie z ludzkim cierpieniem. Były wśród nich domy opieki, ośrodek dla uchodźców, więzienie dla nieletnich i drugi rzymski zakład karny Rebibia. W Jerozolimie uroczystości Wielkiego Czwartku rano msza krzyżma w Bazylice Bożego Grobu, po południu franciszkańska procesja do Wieczernika, a wieczorem czuwanie w Getsemani. W Londynie pierwsza rocznica rozpoczęcia przez Wielką Brytanię formalnej procedury opuszczenia Unii Europejskiej, ale też i w brytyjskiej stolicy także polski akcent, bo tam dziś zakończenie Kinoteki, Festiwalu Polskiego Kina w prestiżowym Centrum Kultury Barbican, to pokaz odrestaurowanego filmu Zew Morza z muzyką na żywo. To dziś między innymi o tym. Do usłyszenia w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, ale też więcej wydarzeń z kraju i z zagranicy. Także na portalu polskieradio.pl. Polecamy i zapraszamy. Czwartek, 29 marca. W kalendarzu Dzień Metalowca. No dziś naprawdę nie mogło zabraknąć tego nagrania. Kto może, robi głośniej. Kto może, no niech będzie, że dodam, kto może i umie, śpiewa. Każdy z nas ma twarde, silne, zręczne dłonie. W każdym oku zapał do roboty płonie. Marczą wiertła, puczą młoty, odwalamy huk roboty. Bo w robocie to my pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, branży, dziedzinie, my fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca, ani róż. Każdy w kraju wykonuje swoje plany, każdy plan być musi przecież wykonany. Metalowcy pierwsi w planie ciągną swe zobowiązanie, bo w robocie chcą być pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdej branży, dziedzinie, my fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca, ani róż. Gdy w rolnictwie przyjdzie okres urodzaju, gdy traktory i kombajny nawalają, czy to we dnie, czy też w nocy, nie szczędzimy swej pomocy. Do pomocy to my pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdej branży, gdzie dziękujemy fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca, ani róż. Metalowcy, metalowcy, W każdej branży i dziedzinie my fachowcy. No, teraz wystarczy jeszcze szybciej. Wejdzie następnym razem. 16 minut po godzinie 5. Szaleścimy prasą. Branża motoryzacyjna w Rzeczpospolitej o tym, że w ubiegłym roku zagraniczna sprzedaż właśnie tejże branży motoryzacyjnej w Polsce wzrosła o ponad 25 miliardów euro. Obecny rok ma być lepszy dzięki eksportowi części. Ubiegły rok okazał się dla eksportu naszego przemysłu motoryzacyjnego rekordowy, ale ten rok go pobije. Według opublikowanej prognozy firmy analitycznej Automotive Services tegoroczna zagraniczna sprzedaż sięgnie 27 miliardów euro. W roku ubiegłym, jak wynika z badań Eurostatu, wyniosła ponad 25 miliardów euro. Dobra pasa sektora motoryzacyjnego to zasługa rosnącej produkcji części i komponentów motoryzacyjnych. W ubiegłym roku polskie dostawy dla zagranicznych fabryk samochodów przekroczyły ponad 11 miliardów euro. To przeszło 1/10 więcej niż rok wcześniej. No, w rezultacie na części i akcesoria przypadło ponad 44% całego motoryzacyjnego eksportu. Przeszło 90% wysłanych części znalazło swoich odbiorców w Unii Europejskiej. Eksport na te rynki zwiększył się o 10%, ale dynamika wzrostu sprzedaży na rynkach pozaunijnych okazała się znacznie wyższa i przekroczyła 29%. Największym odbiorcą wyprodukowanych w Polsce części pozostają Niemcy. Trafiło tam 38% eksportowanych części i komponentów o wartości prawie 4,5 miliarda euro. Eksport motoryzacji sięgnie 27 miliardów euro, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Zaglądamy do pulsu biznesu, a tu czytamy, że w najbliższych 10 latach liczba autobusów na paliwa alternatywne ma wzrosnąć w Polsce o niemal 4000%. W polskich miastach eksploatowanych jest około 90 autobusów elektrycznych i 350 na gaz CNG. Zamówiono już kolejne 180 pojazdów z napędem alternatywnym, a w najbliższych 10 latach na naszych ulicach ma się pojawić 3,5 tysiąca tego typu autobusów. Wynika właśnie z opublikowanego raportu Paliwa Alternatywne w Komunikacji Miejskiej, opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. Samorządowe wyzwanie założenia polityki krajowej, ogólnoeuropejskiej ukierunkowane są na bezwzględne wdrażanie niskoemisyjnej komunikacji zbiorowej. No i być może staniemy się liderem tejże branży komunikacji na tle Europy. Elektrykiem w miejski smog. O tym dzisiejszy puls biznesu. I jeszcze też temat motoryzacyjny i finansowy z dziennika Gazety Prawnej. O tym, że Sąd Najwyższy wydał przełomową uchwałę, dzięki której rodzinie poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym będzie łatwiej o zadośćuczynienie. Branża ubezpieczeniowa mówi otwarcie, to odbije się na kierowcach i wysokości składek OC, które po prostu pójdą w górę. Ciąg dalszy tematu z wczoraj i przedwczoraj, o tym także z prasy mówiliśmy. A sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ta sentencja uchwały Sądu Najwyższego wydanej na wniosek rzecznika finansowego to przełom, bo do tej pory o rekompensatę finansową za zerwane więzi mogli jedynie wnioskować bliscy zmarłych. Decyzja Sądu Najwyższego oznacza dla kierowców, no najkrócej rzecz ujmując, to otwiera nowy katalog roszczeń, potencjalnie bardzo szeroki, który może znacząco zwiększyć koszty ponoszone przez ubezpieczycieli. Krótko mówiąc, wysokość składek OC może podrożeć. Ewidentna, konieczna regulacja, tylko ustawodawca może określić wysokość należnych świadczeń i krąg osób uprawnionych. Ubezpieczyciele wypłacą każde należne świadczenie, natomiast koszty te poniosą i tak w rezultacie kierowcy płacący składki OC komunikacyjne. No właśnie, to dziś z dziennika. Przełomowa uchwała ułatwi uzyskanie zadośćuczynienia za wypadek, ale przez to właśnie mogą wzrosnąć ceny polis obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. O tym dziennik. Trzy tematy z trzech tytułów, a więcej z prasy po 6:00. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Niezmiennie polecamy i zapraszamy już teraz. 20 minut po godzinie 5:00 sięgamy do muzycznego kalendarza i zaczniemy od urodzin. 75 lat kończy dziś klawiszowiec, kompozytor, aranżer, autor tekstów i producent nagrań. Pamiętamy, że Oscara otrzymał za muzykę do filmu Rydwany Ognia. 75 lat kończy dziś Vangelis. biegowo, filmowo, oscarowo, a przede wszystkim urodzinowo. Vangelis na 75. urodziny artysty z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Ciąg dalszy kalendarza, no oczywiście przypominamy nie tylko te wybrane daty z historii muzyki. Także te pozostałe uzupełniamy o to, co przeprezentowaliśmy przed godziną piątą, druga część kalendarza. W 1919 roku dwie wyprawy badawcze zaobserwowały całkowite zaćmienie Słońca, a tym samym potwierdziły, że światło dalekich gwiazd, mijając nasze Słońce, ugina się. Było to poparcie dla teorii względności Einsteina, który przepowiedział, że grawitacja oddziałuje na energię tak samo jak na materię. 99 lat temu dwie wyprawy badawcze zaobserwowały całkowite zaćmienie Słońca. No to przy tej okazji także polecamy pytania z kosmosu po godzinie 7 w porannej audycji. Kolejna data, 1930 rok, 88 lat temu, premiera pierwszego polskiego udźwiękowionego w kraju filmu Moralność Pani Dulskiej, rok 1930. 7 lat później zmarł Karol Szymanowski, kompozytor, twórca m.in. symfonii, opery, baletów, utworów fortepianowych, skrzypcowych i pieśni. Wypracował własny styl oparty na elementach folkloru góralskiego i kurpiowskiego. Dodajmy, że Muzeum Szymanowskiego znajduje się w zakopiańskiej willi Jatma. 81. rocznicę śmierci wspominamy Karola Szymanowskiego. 14 lat temu NATO powiększyło się o 7 krajów z Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarię, Estonię, Litwę, Łotwę, Rumunię, Słowację i Słowenię. Rok 2004. Tego samego dnia Irlandia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła całkowity zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych, także w pubach i restauracjach. 12 lat temu zmarł Lesław Bartelski, pisarz, prozaik, eseista, oficer pułku AK Baszta, uczestnik Powstania Warszawskiego. Po wojnie pracował przy dokumentacji historii powstania, napisał wiele powieści, m.in. Genealogię ocalonych czy Rajski ogród. Dodajmy, że także napisał encyklopedię literacką Polscy pisarze współcześni. Lesław Bartelski zmarł w roku 2006. Wracamy do muzycznego kalendarza i do urodzin. A te obchodzi dziś Dave Greenfield, klawiszowiec The Stranglers. Na 69. urodziny Dave'a Greenfielda, klawiszowca The Stranglers w muzycznym kalendarzu. No właśnie, z tym słońcem. Sprawdźmy, coż tam pan synoptyk przygotował na dziś, bo jest 5.30. No i pierwsze zdanie już nie pozostawia złudzeń. Pochmurno, będzie padał deszcz. To już drugie zdanie. W północnej połowie kraju deszcz ze śniegiem i śnieg. Mam czytać dalej? W górach sam śnieg, a prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na Podkarpaciu do 6 cm. No ale zdaje się, że to, jak określają to meteorolodzy, to siodło pogodowe właśnie miało się pojawić tuż przed świętami. No i no właśnie. 6 cm na Podkarpaciu, świeżego śniegu. Na zachodzie i na południu kraju opady będą, to prawda, stopniowo zanikać i w drugiej połowie dnia możliwe większe rozpogodzenia. A wiatr umiarkowany i dość silny, choć na północy kraju oraz w rejonach podgórskich porywisty, wysoko w Tatrach nawet do 100 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiesie śnieżne nie tylko w górach, ale także nad samym morzem. Ciśnienie spada, na termometrach w dzień od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, nad samym morzem plus 3, w centralnej części kraju koło 5-7 stopni. Najwyższa temperatura na południu dziś w Małopolsce i na Górnym Śląsku do 10 stopni. No tak sobie myślę, końcówka marca, to prawda, początek wiosny dopiero, ale od plus 1 do plus 10, no Afryka to nie jest. zdążyłem tego zaprezentować tak, jak pan Tomek sobie to wymyślił, bo tuż przed prognozą pogody napisał, że pada i sypie i pada, a w trakcie właśnie po pierwszej nutce Afryki to informacja napłynęła od pana Tomka, że właśnie przestało. No, magia radia czy coś, jakkolwiek sobie to będziemy dodawać i dopowiadać. No ale pani Kasia informuje, że na warszawskich Bielanach pruszy śnieg, idą święta, białe święta, White Christmas. No co prawda nie te, ale jednak. Dylemat, poranny dylemat, właściwie to taki no, już rozwiązany kilkukrotnie, pan Mariusz podpowiadał, dylemat wieczorny, czytać czy spać? No a ten dylemat ma zawsze takie same konsekwencje, ale warto, czyli jednak niewyspany, pan Mariusz z Tarnowskich Gór też z nami na posterunku. No dzisiaj prawie zaspał pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona, ale Katowice też na nasłuchu, bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiamy. Dziś Światowy Dzień Zapałki Dzielonej na Czworo, to galicyjskie święto popularne też w Szwecji, podpowiada pan Stefan. Na polu za oknem całe trzy i ciemno. Z Mielca też gorąca informacja z pozdrowieniami. Bardzo serdecznie dziękujemy. No a to i Afryka, no dlatego, że 71 lat temu urodził się Bobby Kimball, wokalista formacji. Z najlepszymi życzeniami. Raz jeszcze. Za 23 minuty szósta w muzycznym kalendarzu pamiętamy także o tym, że 39 lat kończy dziś Gutek. Piotr Gutkowski, wokalista Indios Bravos. Lubię te dni, gdy upał dusi i lubię, kiedy nie ma słońca. Lubię deszczowe letnie ranki i lubię, kiedy mróz mnie kąsa. I lubię to, lubię to. Na skraju drogi i lubię jadać w restauracjach. Ciszy uwielbiam słuchać w górach i lubię bywać w gwarnych miastach. Lubię to, lubię to. Bo ja lubię to. Lubię, lubię to, ja lubię to. Lubię, lubię to, ja uśmiechasz i lubię te, kiedy się dąsasz. Lubię, gdy mi się starasz pomóc i kiedy w nic mi się nie wtrącasz. Lubię to, lubię to. Lubię, gdy czule na mnie patrzysz i lubię, kiedy wzrok odwracasz. Lubię, gdy kochasz mnie bez granic i lubię, kiedy je wyznaczasz. Lubię to, lubię to. Ja lubię to. Lubię, lubię to. Ja lubię to. Lubię, lubię to. Ja lubię to. Lubię, lubię to. Lubię to. Lubię rozmawiać o pogodzie i o globalnej sytuacji. Lubię też bywać nieomylny, choć wiem, że czasem nie mam racji. I lubię to, lubię to. Lubię mieć z rana umysł czysty, wieczorem mniejszą ostrość. Lubię wtedy rozsądek swój poddawać. Lubię najcięższej próbie. I lubię to, lubię to. Ja lubię to, lubię, lubię to, ja lubię to, lubię, lubię to, ja lubię to, lubię, lubię to, ja lubię to, lubię.

mieszka Pan, tam gdzie są łąki zielone, tam gdzie wszystko jest niebieściutkie, pójdę tam, ciekawa jak tam jest. Dolly Parton, There. The sun's always glowing. Take me there, won't you take me there? Meadows grow green near the streams gently flowing. Take me there, won't you take me there? A city of riches beyond. Gates of pearl, brilliant mansions. Take me there, won't you take me there? Take me and show me this rare place you speak of. Take me there, won't you take me there? Take me there to this land of flame. Rejoices. Take me there, won't you take me there? Angels are singing his praise with their voices. Hallelujah, hallelujah. Take me there. Peace, joy, and love linger on. Lambs lay with lions and lions with babies. Take me there, won't you take me there? Take me and show me this rare place you speak of. Take me there, won't you take me there? Take me there. They teach all about it. Take me there. I will walk with you there. And there is a book. We must not be without it. Take me there. I will read with you there. And there is an altar where sins are forgiven. Take me there. Yes, I'll kneel with you there. We'll find there the God of eternal living. Take me there. He will take you.